1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederland heeft het Verenigd Koninkrijk bestempeld tot zeer hoog risicogebied. Vanaf dinsdag geldt er een quarantaineplicht voor reizigers uit het VK vanwege de Delta-variant van het coronavirus die daar rondgaat. Ook wel bekend als de Indiase variant. Ook Bangladesh, Pakistan, Myanmar en Nepal zijn vanaf dinsdag zeer hoog risicogebied. India staat nu al op de lijst, net als Zuid-Afrika en veel Latijns-Amerikaanse landen. De kloof tussen hoog- en laagopgeleiden is door de coronacrisis nog groter geworden. Hoogopgeleiden vinden makkelijker een baan dan voor de crisis, laagopgeleiden juist moeilijker, blijkt volgens Nieuwsuur uit analyses van CBS-gegevens. Onder andere jongeren met een mbo-diploma komen moeilijker aan de slag, omdat ze door de coronacrisis geen stage hebben kunnen lopen. Vooral mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben daar last van. In Kesteren in de Betuwe is een dode gevallen bij een ongeluk met een toektoek, een soort brommertaxi. Ook zijn er 3 gewonden gevallen. De toektoek schoot van een dijk af, waardoor wordt nog onderzocht. 5 ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. 3 jaar geleden gebeurde ook al een zwaar ongeluk met een toektoek in de Betuwe. Dat was in Ingen. Daarbij kwam ook iemand om het leven. In de openingswedstrijd van het EK voetbal heeft Italië een ruime overwinning geboekt op Turkije. In Rome werd het 3-0. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Het eerste was een eigen goal van de Turk Demiral. Daarna scoorden Immobile en Insigne. De wedstrijd werd gefloten door Danny Makkely. Het Nederlands elftal speelt zondag voor het eerst. Oranje speelt dan in Amsterdam tegen Oekraïne. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe, met op een enkele plaats een spat regen. Minima vannacht rond de 15 graden. Komende dag eerst wolkenvelden, later zonnig 19 tot 23 graden. De dagen daarna volop zomerweer. In het binnenland kan het tropisch warm worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Weet jullie nog dat ik 2 weken geleden het had over mijn nieuwe boek met zeer korte verhalen van A.L. Snijders. Ja, die lieve A.L. Snijders. Ik had zo'n rare... Ja, ik was gewoon net weer helemaal in die man gedoken en in alles wat hij geschreven heeft. En ik was er echt... Ik ging er helemaal in op. En dan lees je opeens dat bericht dat hij plotseling is overleden. En dat is natuurlijk niet heel gek voor een man van 83, dat soort dingen gebeuren. Nou, het is wel gek, want hij had natuurlijk... Hij was zondag nog met Niels. Ja. Niels Heidhuis op Radio 4. Precies. En ja. Nou, het is altijd natuurlijk toch verschrikkelijk. Want het, die dood is natuurlijk iets een heel naar ding. Wat je zomaar kan overvallen. Ja. En iemand kan wegrukken. Ja, maar hij begon net echt weer te leven voor mij. Of zo. Ja, precies. Dus dat is natuurlijk heel gek. Ja, en ik heb eigenlijk nog steeds een beetje... Ik zie gewoon telkens zijn... Ik zie hem dood voor me. Oh ja? Ja. Oh. Gek, hè? Ja. Ja, nou, dat komt omdat hij zo direct in je... Het was voor heel veel mensen een schok, want ze kennen niet alleen de teksten van die man, maar ze kennen ook zijn stem en zijn manier van doen. En dus die man leeft voor heel veel mensen. Ja, ja. En, nou, en wat wel nu dus zo is, hij leeft nog steeds een beetje. Ja, tuurlijk. Want ik heb de podcast over hem, of nou ja, met hem, waarin hij zelf korte verhalen voorleest, ontdekt. Dus we kunnen nog gewoon naar hem luisteren. En blijven lezen. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Miro Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja, dit is Vink en het is inderdaad wel eens vrolijker begonnen, maar het moest toch even van mijn hart. Dit is de podcastgids van Nederland met radio-essayist van NRC, Vincent Bijlo. Ah, goedenacht. Volkskrantman Stan Putman. Dag. En ik... Dat is een typische Volkskrantgroet. Wat is dan de typische NRC-groet? Nou, goedenacht. Ja. Welkom. En hoe groet iemand zonder krant? Hoi! Hi, jongens. Hi. Ja, Milou Brandt, dat ben ik. En wij gaan elke week 4 podcasts recenseren. 3 worden aangedragen door ons. En de laatste komt tot ons via jullie, de luisteraar. En dan gaan we sterren geven. Ja, we hebben er 0 tot 5. We delen ook halve sterren uit. En we laten vooral ook heel veel fragmentjes horen. En daar hebben we het over. Dat systeem hebben ze gekopieerd in een van de podcasts die we gaan bespreken. Maar nou dat ja, hoor je straks sterrensysteem. Ik weet niet of wij het alleen recht op hebben. Nee, Bijloos en Radio SCS. Het precies zo uit als jij dat nu doet. Ik moet zeggen, dat had ik ook. Maar goed, dat is inderdaad de laatste podcast die we gaan bespreken vandaag. We gaan het eerst hebben over de reacties die we binnen hebben gekregen. Want je kan ons mailen naar vink@avrotros.nl. En je kunt ook onze voicemail inspreken. Dat is Vincent. Sorry, 035. Sorry, nee, ik dacht dat je gelijk een voorspelletje ging instarten eigenlijk. Nee. Ik kan het ook wel zeggen wat het nummer is, maar ik vind het zo leuk als jij het doet. Ja, 035-6717-000. Precies. En Marjolein, die stuurt uit Canada. Ik had al eens geschreven, maar ik voelde me uitgenodigd om het nog eens te doen. Ja, tuurlijk. Ik moet zeggen, ik miste Misha nogal. Al ben ik ook snel erg van Milou gaan houden. Ach, gelukkig. En dan heeft ze nog een voorstel. Want ze wil ook Cassie Weijlen aandragen. Ze is zo gegrepen door deze podcast. Rouwen over een familielid als immigrant. Ver weg is erg eenzaam. En deze podcast over de dood is zeker een die mij diep raakt. De vorm, de onderwerpen, de muziek. Ik ben benieuwd of jullie dat ook vinden. Ik luister iedere week naar jullie vrolijke stemmen. Bedankt en groeten uit Canada van Marjolein. En ik lees hem maar even voor, omdat Stan die draagt al droeg Cassie Weijlen al aan. Nou, voor dus vandaag. Dat komt heel mooi samen. Ja. Dus dat kwam mooi samen. En, dus die gaan we zo bespreken, precies. Marjolein. Ja. Uit Canada. Inderdaad. En dank voor je mail. Welke podcasts gaan we bespreken? Zo gezegd beginnen we met Cassie Weijlen. Dan gaan wij de wereld van Wilde Vrouw bespreken. Vervolgens komen wij toe aan Wat je niet leert. En tot slot het Koffiecollege, want die is aangedragen door de luisteraar. Maar we beginnen met Cassie Weijlen. Ik denk dat ik er iets meer mee gespeeld heb. Dus dat als kind ook heel duidelijk heb opgezocht. Dat ik dan in het raamkozijn ging staan en naar beneden ging kijken en dan denken van, oh, als ik nu één stap zet, dan is het gewoon voorbij. Ik heb een behoorlijke doodsangst en die wil ik bestrijden door hem aan te gaan of die angst toe te laten. Dat opzoeken is mijn manier, maar iedereen heeft natuurlijk doodsangst. Dat sluimert op de achtergrond. Dus ook achtergrondmuziek. Alleen de een heeft de muziek harder staan dan de ander. En bij mij staat die keihard aan. Ja, oververdovend. Ik ben Babs Bakels. Ik ben sterfelijk. En ik ben Laura Stek. Meer het type doodsontkenner. En samen maken we Cassie Weijlen, een podcast over de dood. Mensen zijn er heel erg bang voor, maar je weet eigenlijk helemaal niet of het wel eng is. Over ontkenning, vervreemding en de harde confrontatie. Ik wilde heel dichtbij komen. En dat heb ik. Ja, dat is Cassie Weijlen. Ja, we hebben de eerste aflevering geluisterd over doodsangst. Ik had deze podcast uitgekozen omdat ik geïntrigeerd ben toch door de dood. Het is een super boeiend onderwerp dat wat mij betreft compleet bij het leven hoort. En wat ik zo leuk vind is dat ze de dood in deze podcast niet per se benaderen als een lichamelijk iets of als een per se spiritueel iets, maar meer als een culturele uiting. En Babs Bakels is daar een goed voorbeeld van, want zij is funerair specialist, dus specialist op het gebied van uitvaarten. En kunstenaar. Zij werkt ook bij een van de leukste musea van Amsterdam. Of zij werkte daarbij tot zover. Mm-hmm. Dat is een museum dat staat op begraafplaats de Nieuwe Ooster. Ik kan het iedereen aanraden om dat eens te bezoeken. Want dat gaat over uitvaartcultuur. En ze hebben altijd hele bijzondere, verrassende tentoonstellingen daar. Maar deze podcast biedt eigenlijk een verkenning door langs alle verschillende culturele manieren om te gaan met de dood. Ja, en hiernaar luisterend realiseerde ik me vooral hoe, nou, je weet dat de dood bij het leven hoort en zo, maar hoe erg we er eigenlijk elke dag mee bezig zijn, onbewust. We zijn de hele dag bezig met niet doodgaan. Ja, met overleven. Ja. Ja. Niet botsen op straat, niet van hoogte vallen of boven te komen in het zwembad. Ongezond te eten, als je daar van houdt. Dat realiseer ik me, dat het zo fundamenteel is. Maar er zijn ook heel veel mensen de hele dag bezig met een soort lichte zelfdestructie. Ja, die heb je ook. Ja. Maar dat is dus ook dood. Ja, nou ja, kijk, de dood is natuurlijk, wat zo interessant is aan de dood, is dat die inderdaad steeds meer naar de rand wordt gedrongen in beschaafde werelden, dat hij altijd sluimert. We hadden het net over Harold Snijders natuurlijk. Ja. Dat de dood je altijd een dolkstoot in de rug kan geven. Moet je weten dat iemand oud is en dat dat kan gebeuren. En toch, bam, daar is hij opeens. Het is onbegrijpelijk, onbevattelijk voor iedereen. Wat dat betreft is iedereen hetzelfde. Want hij is heel groot. En ja. Ik weet dat toen mijn vader dood ging, dat het een heel merkwaardig gevoel was. Dat was 's nachts en ik ging buiten op het gras zitten. En ik opeens voelde ik me een soort deel van het universum. Alsof hij mij op een plaats had gezet. Want ik was nu de eerste die dood kon gaan. Ik had mijn vader niet meer boven me. Ja. En het was een heel groots, onbevattelijk gevoel. En dat is mythisch ook, natuurlijk. Het was een hele warme zomernacht. En ik had opeens een plaats in het, ja, weet ik veel, in het universum. In de geschiedenis. Klinkt heel raar, heel merkwaardig, maar dat was het gevoel. Maar Laura Stick is een buitengewoon begenadigd radiomaker. Natuurlijk, want we kennen haar van OVT ook. En ze maakt een zeer sprankelend programma. Ik vind wel het nadeel van deze podcast dat ze eigenlijk in aflevering 1 te veel personen opvoert. Waardoor je je niet helemaal kan hechten aan iedereen. Het flitst net iets te veel heen en weer, waardoor het te onrustig wordt. Wat vind jij daarvan zo? Nou, ik zit dat terug te denken bij mezelf. Ik heb dat eigenlijk, die last had ik niet per se. Het is Babs, met wie ze de podcast een soort van samen maakt, is toch wat mij betreft wel een hoofdpersoon hierin. We gaan ook langs bij de oma van Babs. Het schemert al door dat er ook een reden is dat Babs Bakels zo'n fascinatie heeft met de dood. Dat gaan we nog horen. En dat ontvouwt zich ook alleen maar meer naarmate de serie vordert. Er zijn nu 3 afleveringen. Volgens mij blijft het daarbij, maar dat weet ik niet zeker. Ik heb de eerste 2,5 geluisterd of zo. Ja. Maar dat ik had geen last van die overvloed. Ik vond het juist interessant om te horen hoe iemand vertelt dat als ze in een trein zit die opeens stilstaat in een tunnel, dat ze dan zeker weet dat ze doodgaat of dat ze een vliegtuig instapt en dat ze dan ook al in paniek raakt. Ja. Omdat die piloot of de machinist net bedacht heeft, oké, we gaan nu kamikaze dood, zelfmoord. Ja. Ik heb dat soort dingen vroeger ook gehad. Die angsten? Ja. Grappig. Ik ben er totaal overheen gegroeid. Echt angsten, Vincent? Ja, echt fysieke angsten met zweten en zo. Dat ik inderdaad echt dacht, dat ik in de trein zat en een nachttrein en die trein was aan het toeteren. En ik dacht, oh godverdomme, die machinist is bezopen en ze hebben vergeten de wissels te veranderen. Oh, wow. En dan kan je misschien zo blijven hangen in zo'n gedachte als die je eenmaal vastgrijpt. Ja, want dan is het ook als je op een schip zit en hij gaat een beetje scheef, denk je, oh, het is het einde. Dit was het. Ik heb dat echt nog nooit gehad. Ja, maar ik heb het nu totaal niet meer. Oh, nou, kijk aan. Nog een stukje luisteren? Ja, laat maar horen. Ik fantaseer ook heel vaak over hoe ik dood zal gaan. En dat vind ik dus heel erg heftig. Dat ik echt ongekend opzie tegen dat moment. Dat is dus weer die paradox van dat opzoeken, maar er ook bang voor zijn. Ja, dat is ook heel raar. Weet je, het is een vriend, of een soort vriend en vijand tegelijk of zo. Dus hij is heel bepalend voor je identiteit. Omdat die tijdsdruk maakt dat je allerlei keuzes maakt. En dus eigenlijk jezelf wordt. En het is ook een vriend, stel dat je het leven niet meer ziet zitten, dat je er in ieder geval uit kan. Ja, je hebt altijd die achterdeur. Later zou ik erachter komen hoe de donkere kant van Bab zich manifesteert. En hoe die vreemde obsessie met de dood was begonnen. Door een traumatische gebeurtenis in haar vroege jeugd. Ik kan er niet echt meer bewust naartoe. Het is echt alleen maar een soort droombeeld, eigenlijk. Als de massa een polonaise vormt op waarheen leidt de weg, probeer ik het met elkaar te rijmen. Iemand die één grote grap van de dood maakt, kampt ondertussen met een kolossale angst. Ja, met humor kun je ook doodsangst stemmen. Dus hè, als je ergens bang voor bent, helpt het om er grapjes over te maken. Dus, ja, even wat ik in het eerste deel van dit fragment, dat je door de dood ook gevormd wordt. Omdat het een soort tijdsdruk geeft waardoor je jezelf gaat ontwikkelen. Dus had ik er nog nooit over nagedacht. Vond ik wel een mooie gedachte. Maar dat zette me ook aan het denken over dat je als in je jeugd en als tiener en in het begin van je leven ook zoveel meer haast hebt dan als je ouder wordt. Wat eigenlijk helemaal niet logisch is. Want naarmate hoe ouder je wordt, hoe minder tijd je hebt. Maar toch werkt het niet zo. Nee, maar het leven in, zoals ik mijn leven herinner uit mijn tijd van 10 en 20, mm-hmm. is dat ik was altijd kwaad op de dood. Ik wilde er niets mee te maken hebben en ik schopte hem weg, als het ware. Ik ben ook heel lang niet naar begrafenissen en crematies gegaan. Ook niet van mensen die redelijk in de buurt waren. Omdat ik dacht, ik moet me er niet mee bezighouden. Want zodra ik dat ga doen, dan word ik in het complot gezogen. Ik denk dat we allemaal wel een beetje een rare verhouding hebben met de dood. Maar zou jij die van jezelf als problematisch omschrijven? Nee, helemaal niet. Of hebben omschreven? Want je hebt wel een bijzondere verhouding met de dood. Ik negeer het gewoon een beetje. Ik weet dat het er is, maar het kan... Ja, intussen ben ik ook een aantal vrienden verloren. En mijn vader verloren. En dus die ervaringen heb ik. De dood is nu, wat Babs zegt, of die achterdeur, die ontsnapping aan het leven. Dus de dood als zekerheid, als het echt te veel wordt, dat je er altijd uit kunt. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij mensen die... Ik treed regelmatig op voor de Nederlandse Vereniging van Vrijwillig Levenseinde. En mensen bijvoorbeeld die thuis die laatste wilpillen hebben liggen... Ja. Die redeneren ook altijd zo. Van als het echt te erg wordt... kan ik eruit. En dat is natuurlijk wel een... Dan heb je de dood als het ware... Onder controle. Als vriend. Ja. En dan heb je zekerheid. Nou, onder controle, zou ik dan ook wel zeggen. Ja, bijna. Ja. En dat is natuurlijk de ultieme zelfbeschikking ook. Dit gesprek is grappig dat dat zo ontstaat. Dat krijg je ook in je hoofd als je luistert naar deze podcast. Ja, je gaat het heel erg... Zeker. Het zet heel erg aan tot denken. En dat vind ik heel fijn. Ja. Volgens mij is dat ook wel een doel van de podcast. Ja. Ja. Dus daar is geslaagd ze ook heel erg in. En ik wil ook nog eventjes het hebben over het tweede gedeelte van het fragment dat we hoorden. Want toen hoorde je een volkszanger, Waarheen leidt de weg? De klassieker van de begrafenissen zingen. En het ging even over de Polonaise. Want Babs organiseert bijvoorbeeld ook evenementen rond de dood. En dat is vaak met heel veel humor en met heel veel speelsheid. En dat komt ook terug in deze podcast. En dat vind ik echt een enorme toegevoegde waarde. Want... vaak als het over de dood gaat, is het iets zwaars en iets treurigs en iets engs daardoor. Maar het gaat ook, dat ze vertelt over de kunst die er ontstaat vanuit de dood. En ja. ze heeft ooit een tentoonstelling gemaakt met pin-up modellen bij doodskisten. Dat was een klassieke voorstelling. Nee, inderdaad. Wat er voor moois allemaal kan komen... zodra je je met de dood gaat bezighouden... of dat je die confrontatie aangaat. Dat doen ze heel mooi. En de muziek is ook fijn. Het heeft ook wel wat stoers. Je moet het aangaan. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. En dat doen ze ook helemaal. Ze doen het niet. Ja. Ze houden zich niet in. En dat vind ik... En dat accent, oorverdoofhond. Of verdoofhond. Ja, maar fijn. Die oma van Babs is nog leuk. Maar die oma is leuk, want die oma die zegt op een gegeven moment... van ze mogen mij als ze komen halen, hoor. En Babs is dan boos, want die zegt van... maar dat mag niet, want dan bent u er niet meer voor mij. Ja. Dat is ook logisch in zekere zin. Omdat jij met de nabestaanden, jij gaat iemand heel erg missen natuurlijk. Ja. Volgens mij gaan we naar een eindoordeel voor deze podcast. Sterron. Ik geef er 5. Ik vond het echt een geweldige, mooie podcast. Vincent? Ik geef er 4,5. Want ik vind wel dat er net iets meer lucht in had mogen zitten. Omdat we krijgen zo'n enorme stortvloed over ons heen. Dus we mogen net iets meer tijd voor reflectie krijgen. Ja. Ik geef er ook 4,5. Ik vond, als ik terugdenk ook, ik kan niet eens meer opnoemen wat ik precies allemaal gehoord heb. Inderdaad, zo'n veelheid aan stemmen en locaties horen we. Ja. Maar dat vond ik toch ook wel leuk of zo. Ja, het heeft wel wat, mag net iets meer rust in zitten. Oké, dus dat komt bij elkaar uit op 14 sterren. Ja, nou, ik doe het niet meer, hoor. Nee, dat weet ik. Sterren tellen. Maar wat je wel doet nu is een liedje aandragen, toch? Ja, nou ja, Babs die heeft een oud pick-upje, grammofoontje. En dan draait ze singeltjes, rare Italiaanse singeltjes uit de jaren 60 of als tegenwicht tegen de dood. En ik zelf hou ook enorm van dat soort plaatjes. Dus nu heb ik een singeltje, oud singeltje van Mina, de Italiaanse Mina. Brava! Nessuno sa cantare, sono con me un uccellino, senti il brillo, senti il brillo, stanno a sentire queste note così basse che so fare, poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava, come sono brava, brava, certo se qualcuno vuole proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì, non può essere che una cosa che non ha nessun valore, se vogliamo ricordare come me, nessuno sa cantare, sono con me un uccellino, senti il brillo, e vi ricordate quelle note così basse che so fare, poi vado su, vado. Questo povero mio cuore che fa bom, bom, bom, bom, bom. Wat is het geweld? Oh, deze vrouw. Als mensen nu nog niet wakker waren, dan zijn ze het nu wel. Ja, nou, je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland, met Vincent Bijlo, Sam Putman en mij, Milou Brandt. En we gaan naar de volgende podcast. De Wereld van Wilde Vrouw. De Wereld van Wilde Vrouw. Met Jeroen Olieslagers. Ik zit hier met een boek voor mijn neus. Uit 1969, een boek over Breugel dat mijn vader gekocht heeft. En waarschijnlijk in datzelfde jaar. Ik ben geboren in 1967. En mijn vader had vooral kunstboeken in zijn collectie. En op een bepaald moment, ik denk dat ik een jaar of 10 ben of zo... Ik weet dat niet meer zeker. Vraag ik of dat ik dus in een van die chique boeken mag bladeren. En mijn vader laat mij dat uiteindelijk toe. En dus ik kies het boek van Breugel. Ik kies niet het boek van Bos. Ik ben genoemd naar Bos, naar Jeroen Bos. Mijn vader was zo'n grote fan van Breugel en van Bos. Maar ik ga dus naar Breugel. Ik kies Breugel. En ik begin dus in dat boek te bladeren. En ik ben super gefascineerd... Het is een boek waar daar kleurenprenten in staan, maar ook zwart-wit reproducties van het werk van Breugel. En wat er zo fascinerend aan is, dus ik kom op een bepaald moment, zoals ik nu aankom bij de Dulle Griet, en dat bestaat uit, er is een kleurenfragment van het schilderij, het volledige schilderij. Ja, dat duurt nog wel even. Ja, dat duurt nog wel een uur en drie kwartier. Althans, de eerste aflevering. De Dulle Griet, dat is dus het schilderij van Pieter Breugel de Oude. En daar komt deze hele podcast eigenlijk uit voort. Deze podcast gaat over Antwerpen in de 16e eeuw. En Jeroen Olieslagers heeft ook een boek geschreven, De Wereld van Wilde Vrouw. Daar is deze podcast een spin-off. Nee, dat is een beetje lelijk woord. Ja, maar daar is wel... deze podcast is daar een voor die staat uit. Daarnaast. Nou, die staat daarnaast eigenlijk. Want hij gebruikt fragmenten uit zijn boek. Maar dit is natuurlijk een Clara, de Belgische klassieke radio, heeft een nu al een enorm monumentale serie gemaakt in dit soort podcasts. Hè. Bart van Loo, de Bourgondiërs, Johan Op de Beek, De Zonnekoning, David van Rijbroek, de Revolutie onlangs. En nu deze. Ja, dit zijn zulke prachtige podcasts om in te wonen. En je, het is een genre geworden in hele korte tijd. Ja, het is ook. Maar wat jij zegt om in te wonen. Ja. Want ik voel me in de ene podcast van Clara voel ik me heel erg thuis. Maar in deze. Ik had een beetje moeite. Ik begon een beetje Clara-moeheid te ontwikkelen. Het tapt wel steeds uit hetzelfde vaatje. Namelijk een witte 50er of 40er. Die uit Vlaanderen. Die heel breedsprakig een verhaal gaat vertellen. Echt met zinnen die er echt wel uit hadden gemogen. Het is heel dramatisch en slepend. Ook die intro, dat duurde net best wel lang. Terwijl met een soundscape eronder die geweldig is. En het verhaal wat hij vertelt is ook heel erg interessant. Maar ik begin het trucje een beetje zat te worden. Het is geen truc. Oh, maar Vincent, als jij zegt een genre, hoe zou jij het genre dan omschrijven? Want het is gewoon een hele lange podcast met een bel? Ja, dat is eigenlijk wel een goede omschrijving. Dat is precies wat Vincent wilde zeggen. Een hele lange podcast met een Belg. Genre. Nee. Het is een erudite heer die op een stoel gaat zitten en onder een soundscape meanderende monologen doet die uren en uren duren. Ja. Dat is het eigenlijk. Alleen als dat inhoudelijk goed is, zoals dat ook bij Revolutie is, of zoals dat ook bij de Bourgondiërs is, zoals dat ook hier is. Het enige wat zo'n podcast doet, en dat is eigenlijk ook alles, want dat het doet bij mij alles. Het sleept je volledig mee. En zoals hij die personages uit zijn boek ook aan de orde laat komen. En zoals de fragmenten worden voorgelezen. Ja, wat mij betreft. Je moet er heel veel rust hebben. Het is slow. Het is langzame radio en langzame audio. En je moet dat kunnen. Ja. Je moet het kunnen aanhoren. Je moet er de rust voor hebben. Maar ik ga er dus echt helemaal in mee. Ja, dat geloof ik ook. Want als je volgens mij wat de crux is hierbij is dat je ook wel goed oplet. Het is. Op een gegeven moment was ik er 3 kwartier aan het luisteren. En op een gegeven moment was ik soort afgehaakt. Omdat ik op het station was aangekomen. Ik moest een soort haasten. Ja, maar dat gaat ook niet. En vervolgens, toen zat ik in de trein en dacht ik, waar zijn we in godsnaam gebleven? Dus toen heb ik weer terug. Ik weer terug gaan spoelen. Ik heb het ook heel vaak gedaan. Want je moet erbij blijven. Dus ik kan me ook voorstellen. Ik heb hem gewoon buiten gedraaid. In de trein. Op de schommelbank. Ja. En dan, oh man, dat is echt waanzinnig. Ja, wat ik wel doe bij deze podcast, ik schrijf wel dingen op tijdens het luisteren. Omdat jij hem nu moet bespreken? Of zou je dat anders ook maar doen? Nee, maar dat zou ik ook doen zonder bespreken. Omdat ik dan namelijk ook meteen een overzicht krijg van die geschiedenis van Antwerpen in de 16e eeuw. Dus ik leer er enorm veel van. Ja. Van de Lutheranen, van de Calvinisten, van de wederdopers. Dat vond ik ook. Maar dat kwam echt pas een beetje tegen het einde. En toen trokken ze me er wel echt weer in. Er is een heel tussenstuk wat ik gewoon echt ook wel een paar keer heb geluisterd. Waar ik gewoon bijna niet doorheen kwam of zo. Of gewoon, ik was ook. Ik heb het eerst rustig geprobeerd te luisteren. Want ik weet dat ik snel afgeleid ben. Dus ik lag. Toen viel ik in slaap. Toen moest ik alsnog terug. Ik heb het daarna nog een paar keer geluisterd. En ik vond het gewoon. Het sleepte mij ook niet helemaal. Maar dit is misschien ook wel een generatiekwestie. Ja, dat is het misschien wel. Dat wil ik niet graag toegeven. Nou, vind ik eigenlijk niet. Nou, nee. Dat zou kunnen. Want kijk, het lukte jou bijvoorbeeld bij Revolutie wel heel goed, Stan. Maar ook bij de Bourgondiërs. Ja. Was ik. En het is een beetje flauw. Want het was alsnog. Ik had een prachtige podcast. En als ik inderdaad. Ik ben ook meegesleept. En ik heb ook heel geboeid geluisterd. Maar. Het doet mij helemaal niets dat het een witte oude man is. Nee, dat is ook niet. Dat is toch ook gelul? Maar de toon, de manieren, de maniertjes gaat het me meer om. Dat het weer dezelfde breedsprakerigheid is. En dezelfde Vlaamse romantiek. En dat, daar ben ik een. Word ik een beetje. Nou, saai. Ze hadden wat strenger kunnen zijn als je het inderdaad te lang vindt. Er hadden wat zinnen uitgekund. Ik vond het. Nee, dat vind ik wel. Je moet dit soort podcast niet zakelijk beschouwen. Dat mag je maar wel doen. Ik had het graag wel... Wat mij betreft niet. Geluisterd. Met volle aandacht. En ik denk, wat had er dan beter gekund? Voor mij zou dat het dan zijn. Maar laten we anders nog een stukje luisteren. Ja. En er is zo een case van een zekere Frans Fraat. Een drukker. En die drukker, die wordt in 1558 een kopje kleiner gemaakt. En waarom is dat zo? En waarom is die case zo interessant of belangrijk? Wel, die Frans Fraat kunnen we natuurlijk alleen maar begrijpen als we kijken hoe dat die boekdrukkunst zo belangrijk is geworden in die 16e eeuw. Boekdrukkunst ontsnapt aan een centraal gezag. Dat is al één. Hè? Daarvoor, voor de ontwikkeling van de boekdrukkunst, was het woord van God in feite exclusief voor de mensen die, ja, de religieuze gezagsdragers. Of mensen met geld, of edellieden. Maar door die boekdrukkunst wordt het woord van God, het letterlijk woord van God, waar de meeste mensen, de meeste burgers geen toegang tot hebben, krijgt plotseling wel een toegang. En die gereformeerden die zijn natuurlijk ook geïnteresseerd om zielen te winnen. Dus de drukkerijen worden een wapen van die gereformeerden. Ja. Vond ik een interessant stuk. Nou, weet je wat het leukste is? Dat de boekdrukkunst is eigenlijk het internet van de 16e eeuw, zou ik maar zeggen. Ja. Dat zonder boekdrukkunst was er natuurlijk ook nooit een Maarten Luther geweest. En waren al die protestanten er nooit zo snel gekomen. Dat is op zich een hele mooie parallel. Ik moest daar gelijk aan denken. Dat is de parallel die jij zelf in je hoofd maakt, toch? Want zo beschrijft hij het niet. Ja. Nee, beschrijft hij het niet. Nee. Maar dat is... Onze generatie, eventjes om duidelijk te maken wat er gebeurt. Ja, ik bemerk een generatieconflict hier, jongens. Nee, maar wat er natuurlijk gebeurt met die boekdrukkunst is dat inderdaad wat hij zegt, het ontsnapt aan de controle van de staat. En er worden dus allerlei drukkers, waaronder dus deze Frans Fraat, vermoord, de kop eraf geslagen in Antwerpen. Ja. Ja, maar, wat ik over die, nog heel even terug naar die breedsprakigheid. Want in dit fragment hoorde je eigenlijk in het eerste gedeelte werd het heel erg lang ingeleid. En dan herhaalt hij vaak, en waarom we nu bij deze Frans Fraat, en het is een bijzondere man, en waarom we daarbij stil gaan staan. Dat soort dingen herhaalt hij best vaak. En vervolgens ga je dan naar het super interessante verhaal, inderdaad, over die boekdrukkunst. Je had ook gewoon iets korter kunnen zijn in die inleidingen. Gewoon iets minder... Opa vertelt, ik zit achterover in mijn grote stoel cognac te drinken. En Armagnac. Armagnac. Ja, dus nou ja, dat is mijn enige puntje van de kritiek. Maar ik heb ook genoten. Ja, en veel geleerd inderdaad ook wat Vincent net al zei over Lutheranen en Calvinisten en gereformeerden. Wederdopers, dat waren de ergste. Hè? Het was ook nog iets met een A. Wat was dat ook? Ja. Nee, dat zijn de wederdopers. De Anabaptisten. Ja, precies. Ja, dat zijn dezelfde. Ja. Maar dat is waar. Kijk, je kan zeggen, want het kan korter. Maar dan... Minder kitsch. Ja, dat zou kunnen. Maar ik beoordeel het dan zo dat het zo ontzettend in het jargon zit van deze man. En van Vlaanderen ook. Van het Vlaams. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, het is niet voor niets al de vierde grote podcast in deze reeks. Dat ik me daar... ik kan me daar echt in verliezen. Ja. Ja. Laten we sterren geven. Ja. 5. Verrassend, Vincent. Ja. Ik geef er 4. Ik ben een beetje Clara moe. Oké. Ik geef er ook 4, omdat ik het net een beetje lang vond. Maar wel een meesterwerk op een bepaalde manier. Nou, op een bepaalde manier. Gewoon een meesterwerk op een bepaalde manier. Ik vind het een goede podcast. Oké, we gaan door. Oh nee, wacht. We gaan nog niet door. 8 plus 5 is 11. Nee, 13. Ja, nee, ik zeg niks. Goed. We gaan naar de volgende podcast. En dat is Wat je niet leert. Joepie! We gaan beginnen. Ik heb niet op rek gedrukt. Nee. Rot op. Echt niet. Dit is een podcast van 3FM en de NTR. Oké. Okay. Hey, hallo. Leuk dat je luistert naar alweer het tweede seizoen van Wat je niet leert. Ja, de podcast over dingen die je niet leert op school, maar gewoon wel moet weten. En we maken deze podcast voor jou, maar ook met jou. Onze community. We gaan aan de slag met jouw vraag en ervaring. Ja, en ik heb ondertussen vrienden, collega's. Ze zitten hier twee tegenover me, Sander en Anne. En eentje die zit via de Zoom, want die heeft een corona-huisgenoot. Ja, dus die zit in quarantaine. En het thema van deze week, wat je niet leert, over grenzen aangeven. Ik had gereageerd omdat ik zelf heel erg veel moeite heb met het aanvoelen van mijn eigen grenzen. En dat ik heel veel moeite heb met voor mezelf beslissen van wanneer gaat iets mijn grens over en hoe voel ik dat nou precies. Ja, ik heb meestal de neiging om toch mezelf dan op de tweede plek te zetten en daarbij dus eigenlijk over mijn eigen grens heen te gaan om iets voor iemand anders te betekenen. En daar de balans in vinden, dat is toch echt wel lastig vaak. Ik merk dat ik daar toch altijd wel hulp bij vraag van andere mensen van hey, gaat dit te ver of moet ik een stapje terug doen of nou ja, dat eigenlijk. En met al jullie mooie vragen en verhalen gaan wij aan de slag. Anne duikt deze week de tip. Ja, dat is wat je niet leert. Hoe de aflevering begint, die heet grenzen aangeven. En misschien om goed, om even vooraf te zeggen. Deze makers hebben ons gevraagd of wij deze podcast wilden bespreken. En normaal gesproken zouden we dat niet doen, want we doen alleen wat aangedragen wordt door de luisteraars. Maar ik heb even met Anne, die ook dus in deze podcast zit, gebeld. En zij vertelde mij dat ze in de laatste aflevering, of een van de laatste afleveringen, het graag willen hebben over de les die je niet leert. Feedback krijgen en omgaan met feedback. En zelfreflectie. Daar gaat hun laatste aflevering over. En dan leek het ze dus ook goed om hun eigen, nou ja, werk, hun eigen podcast te laten beoordelen door mensen die er verstand van hebben. En dat zijn jullie natuurlijk, Stan en Vincent. En jij? Professioneel besprekers van podcasts. Nee, jij ook. Dus ik zei, ja, natuurlijk, dat doen we wel. Dat lijkt me leuk. En ik leg dat aan jullie voor. En daarom gaan we nu deze aflevering bespreken. Ja, en deze podcast gaat dus over wat je niet leert op school, maar wat je misschien wel had willen leren. En wat ik hier heel erg leuk aan vind aan deze podcast is dat ze zo'n samenwerking hebben met de community, hoe dat dan heet. En dat ze echt input krijgen van mensen, vragen gaan behandelen. En dat er zo'n soort van co-productie met de luisteraar ontstaat. Ja, via Instagram. Via Instagram, ja. Ja, ja, nee, het is een ontzettend leuke manier van audio maken. Omdat je, het is eigenlijk een project, want ze sturen, iedereen wordt erop uitgestuurd om een reportage te gaan maken of om iemand te gaan interviewen. Ja, dus je krijgt het maakproces ook mee? Ja, dat is ook gelijk een beetje het nadeel in de zin dat het daardoor een beetje stijfjes blijft. Dus iedereen voert zijn opdracht uit, als het ware. En komt daarmee terug en ja, en draait dat af en dat wordt dan besproken. Maar daardoor blijft het wel een project. Het doet mij heel erg denken aan de schoolradio's. Heel vroeger had je dat. Ja. En dat konden ook inderdaad dat soort dingen zijn. Want het is educatief. Het is waar ik overigens helemaal niets tegen heb. Want dat is natuurlijk, want de inhoud van deze aflevering is ontzettend interessant. En ook heel goed. Omdat dat een groot probleem is, namelijk dat grensoverschrijdende gedrag en zelf je grenzen ook niet voelen of niet weten, niet goed weten. Dus het is heel erg goed dat ze dat benoemen en dat het ter sprake komt. Nou hadden ze in dit geval het nadeel dat die ene, ik geloof dat die heette niet Anne, hè, Lea. Die in corona was. Lea was dat, ja. Oh, dat was Lea, ja, ja. Dat zij dus die seksuoloze Astrid interviewt en dat is dan eigenlijk te slecht van kwaliteit om dat zo lang te laten staan. Ja, omdat, dat doet ze namelijk telefonisch. Ja, ja, ja, ja. Maar dan hoor je haar dus ook echt door de iPhone handsfree waarschijnlijk. Ja, dat klonk niet zo lekker. Nee, dat klonk vrij slecht. En ze zegt natuurlijk inhoudelijk toch wel hele belangrijke dingen. Dat moet eigenlijk gewoon goed klinken. Maar dat was overmacht natuurlijk in dit geval. En er zaten heel veel, ontzettend veel, veel te voorspelbare geluidjes in. Ja, dat is zodra als er dan bijvoorbeeld het woord vogel valt, dan begint er op de achtergrond, of daarna begint dan een vogeltje te klinken. Ja. Of als er iets Als ze... Oké, we gaan nu 3 punten vertellen over hoe het is om je grenzen aan te geven. En dan komt er plop, een geluidje, grens 1. Plop, ja. Een geluidje, grens 2. Ja. Ik me ergerde me daar vond ook aan. Too much? Ja, ik dacht... Bij veel dingen in de podcast had ik soms het gevoel dat het te bedacht was. Dat het te veel tekentafel is. Ja. Dat ze... Maar dat kan onderdeel precies zijn van het leerproces. Ja, zeker. Dat denk ik ook. Maar dat zouden die fragmentjes bijvoorbeeld, of die geluidjes kunnen zijn. Maar ook, ze hebben dan in een redactievergadering het thema is grenzen aangeven. En iedereen krijgt eigenlijk een opdracht om een reportage te maken of een interview. Ja. Maar dat doen ze ook allemaal heel prima. Maar het zijn allemaal net te korte items om echt in meegenomen te worden. Ja, en ze doen het te netjes. Het is heel braaf. Nou, en ja, ze want ik vind het ook niet te veel inderdaad. Ik vind, want je krijgt wel een soort van 360 view op grenzen aangeven. Dus we horen een model, zij is model geweest. We horen een gesprek met een seksuoloog. Maxime Hartman zit erin. Nog iemand zit en erin. Nog een coach. Nog een coach inderdaad. Ja. Dus je krijgt wel een soort overzicht van oké, wat speelt hier allemaal? Ja, maar ook wel een teveel. Want bijvoorbeeld dan kom je niet echt de diepte in. Dat ben ik wel met je eens. Alleen, ik vond het wel... Ja, dat is ook niet de belofte. Nou, het is wel heel interessant. Ik heb dat model bijvoorbeeld. Zij zegt van, je stelt geen grenzen omdat je inwisselbaar bent. Voor jou zijn er 100.000 andere meisjes en zo. Dat soort. En bij Maxime Hartman is het... Daar vergaten ze trouwens iets enorms. Want kijk, Maxime Hartman kan zeggen van... Ja, ik stel mijn grenzen en ik wil niet... Maar die man die gaat zelf bij anderen... heel vaak heel veel grenzen over. Dus je moet hem ook echt... En daar zit ook de spanning van bij Maxime Hartman. Dus daar ben ik het mee eens. Het is in die zin te braaf. Nee, maar je moet hem dan ook met de andere kant precies, confronteren. Want jij kan dat wel zeggen, dat jij daar als een soort koning in je eigen territorium zit. Maar je treedt ontzettend buiten de grenzen van anderen af. Ja, het was in die zin niet heel kritisch. Er werd niet Maxime werd bijvoorbeeld niet heel kritisch bevraagd. En het was een heel leuk gesprek. Volgens mij was ze al vooral blij dat ze niet was uitgescholden door Maxime. Of dat er een grens van haar werd overgegaan. Ze was echt opgelucht. Maxime, ja. Echt heel erg opgelucht. Laten we even nog een stukje daarvan luisteren. Ja, we hebben een ontzettend leuk gesprek gehad met Maxime Hartman. Ik denk dat de meesten hem wel kennen als iemand die een confrontatie niet uit de weg gaat. En daarmee wel een beetje kan provoceren. We hebben Nelly al een keer een uitdaging gegeven met een coach om op te zoeken of zij bij andere mensen goed grenzen kan aanvoelen. Oh ja. En hoe was dat? Interessant. Ja, ik heb dus juist meer dat ik dacht dat ik het heel goed kon aanvoelen. Wat? Grenzen bij anderen, waar hun grens ligt. Maar ze zeiden al heel tijd van, jij kan echt wel veel meer over mijn grenzen gaan. Oh, je bent te voorzichtig. Ben veel te voorzichtig. En je eigen grenzen. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Volgens mij moet je eerst beginnen met je eigen grenzen. Ja, nou, dat zei ze ook. Je moet eerst weten waar jouw eigen grenzen liggen. En weet je die? Nee, ik denk dat mensen altijd wel over mijn grens heen gaan. Echt? Ja. Hoe kan dat nou? Ik denk omdat ik ben een beetje ruzieontwijkend. Oh, dat klopt. Ja, dat kan. Conflictvermijdend, zeg maar. Dat klinkt leuk, want dan ben je waarschijnlijk een prettig mens in de omgang. Je wordt zeker vaak uitgenodigd op feestjes enzovoort. Ja, correct. Ja, maar voor jezelf is dat heel kut. Ja. Ik word niet vaak uitgenodigd, omdat ik dan te dwingend aanwezig ben. Maar ik laat het echt nooit over me heen lopen. Mijn grenzen zijn al duidelijk voordat ik binnen ben. Oh, hoe heb je dat geleerd dan? Dat gaat vanzelf. Dat heeft te maken met hormonen, denk ik. En is dat bij mensen die jou niet kennen? Soms vatten mensen dat verkeerd op en dan gaan ze even over die grens heen. Maar dan laat ik het even heel erg duidelijk merken en dan is het gelijk weer hersteld. Ook in de relatie. Dat is ook een type, hè? Die man is zo ontzettend van zichzelf overtuigd. Nou, hij heeft het wel graag over zichzelf. Maar hij weet ook heel goed meteen gebruik te maken door de vragen om te keren en... Het is gewoon een muur. De boel af te leiden. Die man plaatst muren om zichzelf heen. Ja. Nou ja. Eigenlijk. Ja, dat is wat hij doet. Wat ik, volgens mij zit er... Wel, als ik zat na te denken, wat als ik dan een soort van belangrijkste feedback kan geven... of over deze aflevering, dan zou ik zeggen... breng mensen bij elkaar. Dus het zijn nu allemaal afgescheiden verhalen... maar ik zou best wel het model... in gesprek willen horen gaan met de coach die vertelt over grenzen aangeven... en Nelly erbij bijvoorbeeld. Of Maxime Hartman er ook nog bij. Het zijn nu allemaal, het is allemaal te gefragmenteerd om één groter verhaal... en één grotere les te worden. Ja, en daardoor kan het ook veel meer swingen. Hè? Dus het is nu te onvrij, omdat je te projectmatig werkt eigenlijk. Dat je... keurig je opdracht uitvoert. En, Maar goede audio, goede radio, die ook nog beter trekt, zou ik maar zeggen, beter aantrekt, is radio. Er mag meer. Het is ook heel serieus eigenlijk. Hè? Ja, nou, ik vind de toon ook wel vrolijk. Toon is wel goed. Ja, dat is heel leuk. Dat vind ik ook. Dat sluit ook echt aan bij het publiek dat ze willen bereiken. Dat denk ik ook. En het projectmatige, daar zit het publiek. Is denk ik dus jeugd, tieners. Zo'n projectmatig gebeuren, dat sluit wel aan bij de belevingswereld van tieners, denk ik. Want die doen op school natuurlijk ook projecten. En die denken, oh ja, dat is overzichtelijk. Ja, maar die zijn ook kritisch. Dat is ook zo. Maar ik vind het leuk dat ze gewoon dat ook die rollen voor Anne en Lea en Nelly Sander, en Sander. Ja. Zijn weggelegd. En dat Nelly wel ook toch de rol van de presentator behoudt. Dat vind ik eigenlijk nog niet zo storend. Ik denk alleen dat het spannender had gekund als ze iets... Ja, pittiger waren geweest en niet zo blij dan met zo'n Maxim. En misschien wat strenger voor hun gasten. Maar buiten dat is het wel stukken leuker dan al die oude schoolradio's. Het is omdat het die waren eigenlijk vaker bedacht door meer volwassenen. En dit is wel ontzettend leuk. Dus ze moeten echt ook absoluut op dit pad doorgaan. En gewoon iets mezelf meer vrijheid nemen, meer durven. Ja, dat vind ik een mooie tip. Ja. Ik hoop dat ze iets aan onze feedback hebben. Dat hoop ik ook. Ja. Dat we niet grenzen overgegaan zijn. Ik denk dat dat wel meevalt. Zullen we sterren geven? Zal ik beginnen? Ik geef 4 sterren. En ik vind het een leuk project. Ik geef 3 sterren. Het mag wat losser. Ik geef 4, omdat ik eigenlijk de nadruk wil leggen op het leuke pad dat ze zijn ingeslagen. Oké, en dat komt dan op een totaal van 11 sterren. En dat is niet gek. Gaan we naar de laatste podcast die we gaan bespreken. En dat is een podcast die is aangedragen door de luisteraar. Podcast aangedragen door de luisteraar. Ja, ik moet toch even iets zeggen, Milou. Want nu zeg jij eerst podcast, die is aangedragen door de luisteraar. En dan komt het jingeltje podcast aangedragen door de luisteraar. Een stukje feedback geven. Want eigenlijk doe je dan hetzelfde als met die geluidjes. Weet ik. Ik zei het en toen dacht ik, ik kan moeilijk meer in de zin ophouden. Kan niet meer. Oh, je bent je ervan bewust. Dus wij moeten onszelf. Waarom heb ik niet geleerd met feedback kritisch onder de loep nemen? Ja, maar ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Nou, binnenkort komt er een podcast waarin je kan luisteren hoe dat moet. Oké. Zal ik dan nu wel gewoon voorlezen door wie die is aangedragen? Kom maar op. Dagmar van Rossum. Zij schrijft: ik dacht, ik spreek een keer een bericht in voor een podcast en zocht jullie telefoonnummer op, maar kon dat niet vinden in mijn podcast-app. En in de laatste uitzending werd het niet gezegd. Hè? Echt niet? Nee, dat vind ik ook bijzonder. Maar we nemen het van je aan, Dagmar. Dus toch maar een mail. Bij de aankondiging van podcast aangedragen door de luisteraar irriteer ik me wel eens aan het laatst uitgesproken woord luisteraar. Zouden jullie kunnen uitleggen hoe en waarom dat zo is gemaakt? Dan kan ik daar vast meer begrip voor hebben. Ja, dat kan ik uitleggen. Want dat is gemaakt. Ik doe daar de stem na van Fiesse Feur. Fiesse Feur was een tijd heel lang was die ontzettend populair in heel veel podcastgast des Vaderlands. Ja, precies. En uit die tijd stamt deze jingle nog. Ja, precies. Dus misschien vat je het op als een suffige typering van de luisteraar. Maar dat is geen sinds het geval. Ja, zeker niet. Ja. En dan nu de podcast. Graag wil ik aandragen het koffiecollege van de koffieschool. Ik zit zelf in de koffiebranche en vind het daarom moeilijk om een objectieve mening te geven. Dus ik ben benieuwd hoe anderen hier naar luisteren. Ik moet zeggen dat ik een hele verbetering merk in technisch opzicht en opbouw sinds de tweede serie vanaf 24 mei. En het is fijn om naar te luisteren. De invalshoeken van smaak en kwaliteit en de duurzaamheid van de koffie die besproken wordt, vind ik erg goed. Daar komt steeds meer aandacht voor, gelukkig. Nou, we hebben geluisterd naar het koffiecollege. En ik heb de aflevering uitgezocht over ijskoffie. Want dat leek me wel toepasselijk in deze tijd. Ja, hartelijk welkom. Leuk dat je luistert. Je luistert naar Brechtje Debe. Degene die alles weet over duurzaamheid in de koffie. En naar Joost Leopold. Degene die alles weet over koffie in het algemeen. En het zonnetje schijnt buiten, Joost. Het wordt steeds warmer, dus waar gaan wij het vandaag over hebben? Wat is het thema van vandaag? Nou, de zon, dacht ik. Nou, in ieder geval, een hele leuke koffie te bespreken. Die koffie heet Sunny Side Up. Ja, nou, beter kan niet, hè? Precies. En ik dacht, om deze koffie te zetten, speciaal in het thema voor de zon, warmte, ga ik hem zetten als ijskoffie. Oh, dat lijkt mij heel erg lekker. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat smaken. Maar Joost, hoe zit dat eigenlijk met ijskoffie? Want je hebt ijskoffie en je hebt ijskoffie. Ja, er zijn te grote verschillen in verschillende soorten ijskoffie. Ik ga proberen duidelijk te maken wat de verschillen zijn. Ik ben benieuwd. Wat hebben zij een goede tune, hè? Die tune is top, ja. Die is echt top, vind ik ook. Top tune. En dit is de podcast waar we het in het begin al even over hadden. Die dus ook in hun aflevering koffie gaan beoordelen. Dat kan aangedragen worden door de luisteraar, de koffie. En dan gaan ze sterren geven. Hele sterren, maar ook halve sterren. Ja, dat hebben ze gejat. Gejat. Ja. Ik zet daar vraagtekens bij, jongens. Die arrogantie heb ik. Maar goed, natuurlijk, het begint... ik ook stand. Dit was een grapje. Ja. Maar het was humor. Deze aflevering, en dat doet zijn naam dus ook eer aan, het koffiecollege. Het begint met een college van de man die we horen over ijskoffie. En wat voor soorten Leopold je allemaal hebt. En dat je ook ijskoffie kan zetten over een perenijsje of een raketje. Ja, dat vond ik indrukwekkend. Ik heb dat wel eens gedaan. Ik vond het niet te zuipen. Het lijkt me ook heel smerig. Ach, het was echt smerig. Maar ik ga het zeker proberen. Ja. Nee, niet doen. Een zomerproject. Er zitten wel hele leuke recepten in trouwens. In het college. Er zitten geen recepten in. Want wat dat college behelst is een soort hele snelle opsomming van alle soorten ijskoffie. Ik vond het echt heel jammer. Want dat... ik dacht, oh leuk, ik ben een koffieliefhebber, ik hou ervan. En dan... ik heb het onthouden. Ik heb ook opgeschreven hoe je het moet doen. Ja, hoe je het moet doen? Nou ja, want hij vertelt dan heel kort in een paar minuten tijd... vertelt hij over de wereld van de ijskoffie en welke soorten je hebt. Ja. En toen dacht ik, ik ga ook maar eens een keer... Ik werd ook getriggerd om ijskoffie te gaan maken. Of specifiek cold brew. Dat is een manier, hij deed heel even, hij zei... ja, dan giet je koud water bij gemalen koffie en het laat je een nacht staan. Ja. Dat was zijn recept. Dus uiteindelijk heb ik dan nog zelf op moeten zoeken. Je moet speciale bonen hebben toch ook? Nee, moet grove malingen. Grove maling, ja. Maar toen ben ik daarna zelf nog op het internet recepten gaan zoeken. Ja. En weet dat had veel af van wat hij zei? Nee, nadat ik het... gehoord had. Ja. Nee, het week niet heel veel af, maar ik was nieuwsgierig naar de verhouding bijvoorbeeld. Want als je een... Ja, dat zei hij ook niet. Nee, dus het college gedeelte zelf vond ik het leukst, maar tegelijkertijd een beetje oppervlakkig. Daarna gaan ze nog wel eventjes doorpraten met z'n tweeën. Dat kwam niet echt uit de verf. Terwijl daar volgens mij als luisteraar en ook toch een beetje een leek... toch het interessantste gedeelte van de podcast zat. Dus je vond het een beetje een slappe bak, ik begrijp het. Precies. Jij hebt zelf dus cold brew gemaakt, je hebt het meegenomen. Ja. Laten we nog even naar één fragmentje luisteren waar zij een koffie gaan bespreken. En dan kunnen wij op basis daarvan jouw koffie straks ook bespreken. Ja, is goed. Gezet als espresso. Ik heb hem 20 gram gedoseerd op 40 gram uit. Dus 1:2 ratio in een Lamazoco. En... hij liep in 28 seconden door. Ik heb hem. Ik ga hem nu proeven. Sorry voor het geslurp. Ja, dat is. Als hoort je erbij, hè? Als je daar niet tegen kan, dan moet je even je oren dicht doen. Ja. Komt hij nog een keer? Ja, het is ontzettend mooie koffie die heel goed in balans is. Ik proef. Een lekkere frisse citrus, karamel, mooie romigheid. Hij heeft wel een wat tikje bittere aftronk. Ja, dat vond ik ook, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En dan een beetje assig bitter. Dus ik zou... daarmee is het net niet in balans. Mm-hmm. Ik weet niet of het... ik denk dat het komt dat de koffie net iets te donker gebrand is... Dat had ik ook, hè? Ja, ik had het ook toen ik het proefde. Ik heb hem natuurlijk als cappuccino, dus dan is dat lastiger beoordelen. Yeah. Maar ik had ook even in het begin echt van... wauw, dit is heel zacht en mooi. Ja. Nou, weet je, ik ben een grote koffieliefhebber. En ik vind het ook allemaal ontzettend leuk wat ze bespreken. Maar ik vind deze podcast gewoon echt niet goed. Omdat ik... Het is stijf. Het is vaak gelezen. Zij gaat bijvoorbeeld straks het hele pakje voorlezen van die koffie. Die worden allemaal qua duurzaamheid. Enorm lange Engelstalige tekst. Dat was echt, echt heel jammer, vond ik dat inderdaad. En wat zij hier bespreken in een half uur... dat heb je op, op twee A4'tjes veel overzichtelijker en veel beter. Wat jij zegt, Stan, met die recepten van, of inderdaad de verschillende manieren van ijskoffie maken. Je moet dat toch echt beter presenteren. Als je zo'n college geeft, moet je dat puntsgewijs. Ze zitten nu gewoon een beetje te mompelen. En je moet dat echt puntsgewijs doen. En dan moet je iets aantrekkelijks van maken. Dat je daar als luisteraar, net als je een goed bakje koffie zet, moet je ook een goed college maken. Waar aroma's aan zitten, waar wat je goed kan aan. En nu zegt hij ook over die koffie. Hij heeft een ratio 2 en in 28 seconden doorgelopen. En dan zegt hij nog iets wat ik helemaal niet kan verstaan. Ja. En dat zijn echt van die barista-termen van hoe de doorlooptijd. En de... Ja, ik zou zeggen, neem er een leek bij. Oh ja. Want, de nou leek. Ja, pleidooi voor de leek van de leek. Nou, wel een beetje. Ik denk wel dat leuker materiaal kan opleveren. Iemand die helemaal niks van koffie weet. Ik leer er steeds meer over. Ik vind het ook echt een leuk concept. Want koffie is wel gewoon. Er zijn heel veel verhalen elke dag over te drinkt. Er is zoveel over te vertellen. Dat vind ik eigenlijk wel echt een leuk idee. Maar ik vond het ook een beetje twee mensen die allebei veel van koffie weten. Die gaan met elkaar praten over koffie. En ze hebben ook zelf een eigen bedrijfje dat ook gepromoot moet worden. Natuurlijk. Ja, het voelt ook een beetje soms als een advertorial podcast. Ja, ook zeker. Ja, absoluut. Ja. Hoewel ze niet hun eigen koffie bespreken. Nee, maar ze geven koffiecolleges. Of ze geven een soort koffielessen. Ja. Ja, en je kan ook reageerbuisjes... reageerbuisjes met koffie bestellen bij. Ja. Goed, Stan. Dan ga je enorm reageren. Jij hebt ook nog iets te promoten. Ja, nou ja, het ziet er helemaal niet uit zoals ik cold brew ken uit mijn favoriete koffiezaakje. Kun je nog wat harder schenken? Ja, cold brew, dat leggen ze dan heel kort uit. Dat heeft een tijd, heeft koud water staan trekken in grof gemalen koffie. En dat zou in de zomer een hele lekkere, of dat is doorgaans een hele lekkere, verfrissende ijskoffie. Het zou het kunnen zijn. Dat zou het kunnen zijn, maar ik hou echt heel erg mijn hart vast. Dus als het niet te zuipen is, laat het me weten. Heb je het voorgeproefd of niet? Nee. Nee? We hebben niet zo lang meer hoor, jongens. Ik ben zeer benieuwd. Oh. Ik ook. Ben je er zelf tevreden over? Nou, dat weten we nog niet. Je hebt zelf nog niet geproefd, maar er zit maar zo'n beetje in. We moeten dus hetzelfde gaan proeven als Joost, hè? Oeh, hij ruikt goed. Hij is veel te sterk. Of althans, hoe ik cold brew ken, is dat het een beetje bijna tegen thee aan zit. Heel, heel licht en een beetje fris en zoet. En dit is gewoon koude koffie. Nou, op zich is het wel... Het is wel heel zacht. Ja, het is wel een goed ding, hoor. Ja, het is sterk. Als je hier bijvoorbeeld... Hij had het over roomijs of vanilleijs. Als je hier een bolletje vanilleijs bij doet, dan heb je geweldige ijskoffie. Dat is een goed idee. Ik vind het wel, het is echt lekker zacht. Ja. Het is wel ook een beetje, je proeft een beetje het, omdat hij zo sterk is, proef je ook een beetje de structuur van het. Nee, ik vind hem absoluut niet mislukt, Stan. Nee, zeker niet. Totaal niet. Dit kan ik, maar dit kan ik eigenlijk niet. Ik werd geïnspireerd door het Koffiecollege, de podcast, maar uiteindelijk heb ik het online op moeten zoeken hoe ik het precies moest doen. Nou, Stan, maar hij is sterk, maar dat kan wel, zeker. Lekker voor op zo'n zomerse dag. Misschien ga ik morgen ook wel aan de cold brew beginnen. Ja. Want volgens mij blijft het nog wel even lekker weer. Als je kan slapen hierna. Als je kan slapen. Want dit is echt... Oh, dit hier is ook even... heel veel cafeïne. Hier kan je niet van slapen. Dit is niet dus handig hier staan we voor mij, straks, inderdaad. Nog te springen. Is er nog een feestje ergens? Nou, dat is waar eenmaal. Dat is waar eenmaal. Nee, we zijn tot zeker 7 uur wakker. Oké, jongens. Wow. Wow, we gaan naar een eindoordeel. Zal ik eerst? Yes. Ik geef 2,5 ster. Ik sluit me daarbij aan. Ik vond het wel een interessant onderwerp, maar er valt echt een wereld te winnen qua podcast. Ja, ik geef er ook 2,5. Dat komt op een totaal van 7,5. En dan gaan we naar het eindoordeel der eindoordelen. Namelijk de podcast. Op de laatste plaats is geëindigd het Koffiecollege met 7,5 ster. Dan hebben we Wat je niet leert met 11 sterren. Op de tweede plek is geëindigd De wereld van Wilde Vrouw met 13 sterren. En op nummer 1 staan de vrouwen van Cassie Weylen. Met 14 sterren. Nou, ik kan deze score kan ik wel onderschrijven. Oké, Vincent, blij mee? Wat? Mijn telefoon gaat. Ze gaat even bellen. Wij sluiten af. Na nu het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd door Nachtzuster. Dit was Vink. Tot volgende keer. Dag. Radio 1.